Балет. Першы раз, як жыў на свеце, быў я ўчора на балеце. Дык няхай яго з балетам не жывога разбярэ там, як пакажа штукі ўсе, дык аж трасца затрасе. І сеў я гэта і жду балета тут, як выскачыць кабета, а на ёй дык вось фасон, не спадніца, парасон, ногі голыя і рукі, давай паказваць штукі. Як павернецца бачком, як закруціцца ваўчком, без касцей кабета здэцца. Як нагнецца ды мігнецца ды пакажа сцягнякі, аж вар'ююцца дзядзькі. Цётка ж добрая не скупа, як заголіцца да пупа, як падым яшчэ нагу, дык сказаць я не магу, што тут робіцца з дзядзькамі. Плешчуць, ляскаюць рукамі, лямантуюць: «Браво! Біс!» Нібы іх кусае гіз, а кабета ножку вышэй і ў паветры кола фіша, так прынадна над партнёрам, аж глядзець нек стала сорам. Тут сусед мой, дзядзька гладкі, годзе ўжо даваць уладкі, у захапленні выгнуў спіну і, пусціўшы з рота сліну, небарака аж зароў, як бугай той да кароў. Але тая маладзіца, як стрыгунка жаравіца, падбрыкнула, ды бягом. Ёй жа сыплюцца ўздагон бісы, воплескі і брава. Не на жарты сіх забрала.